الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله موضوعني كأنك أرى أقوم بكم ويا خميساتي إن شاء الله ساعتي اللي نقروان ديمتيف قباب سوفني على wanneer ala lu waye bulti rai kota sadeta fa la laje chu ara waye bulti katurban turban iraha so in sanira kanaf ya ikhwati fillah bultin tuni yo wali obsam male mashakil hin dabdu yo wali sabaram male yo e jawal ragadi qabatam male undina matu khata hin dabu abban manalle khata andabu haati manalle dogoggor andabdu namni garim odombe ne dogoggore jeda namni garin ammo be kale kawaballe sutu jira kawabe kaballe susuni bodde wan sani hawallalu habe ku wanne akati sataati susuni imma shaytana lubbu isa gargar sifate وإما شيطان نما الرأي وإما شيطان لبو إساغر قاسفته يوكا نما إساغر تني خرابدات إسأمر الرأي كنافجتشا كنهند أبام منا هاتي منا يو إرب بلس يو سببري هاتي منا اللي أبام منا يو إرت بلس يو سببرني ولي رحمة قراني إجاول الرأي قبتني وان همتو ولي إردبرن bultiin akka gaariitti namaa deemtu jechuu. Kanaaf namni gartanii sa'aadaa milkii barbaadu, namni gartanii najaaha barbaadu, jiruu duniyaa tagartanii waliin jireenya abbaa manaatii fi haadha manaa keessatti, namni dhibee gartanii abbaa manaatii fi haadha manaa jidduu jirtuuf dawaa barbaadu, hadiisa rasuulaatii fi qur'aana rabbii waan isaan jedhan jala deemee laaluu barbaachisa. Yeroo takka qofa odoo hin tahin, yeroo lama, yeroo sadii haga gaafa isaa galutti irra jala deemee laaluu barbaachisa. Isaa kanatu iyyuu addaan baqaqa bultii kana walitti qaba. Dhibee gartanii jidduu jara lamaanii seene wanni dawaa ittiin godhan qur'aana rabbiitii fi hadiisa rasuulaati. Kanaaf khataani tokko isaanirraa argamu yoo kaalamaan isaanirraa iyyuu argamu wanni inni fayyuun yoo kalaama rabbiitii fi hadiisa nabi muhammadiin dawaa godhatani. Kanaaf obboleewwan kiyya, maal jechuu barbaade halkan edanaa obboleettiitiinna tagartanii dubartiitiin yeroo takka, yeroo lama, yeroo sadi irra deebi'ii dhageeffadhu. Eeganaallee qabadhu haajaatu itti jira. Eeganaallee nama gartanii si fakkaatu obboleewwan kee haajaan akka kanaa ka itti jirtu itti qajeelchiiti. Waan akkanaa irraa akka fayyadaman godhi. Kanaaf obboleewwan kiyya, wanni arra jechuu ani barbaade yoo gartanii sawaaba rabbii, yoo sawaaba irraa taate rabbii kiyyarraayii yoo dogoggora taatu taate famin nafsii addaciifati washayxaan wallahu wa rasuuluhu minhu bari'aani inshaa allahu ta'aala. Wanni ani fedhe akkaataa abbaa manaa wajjiin itti jiraatan keessa afaan arabaatiin as-sihrul halaal jedhama. As-sihrul halaal maal jechuu? Sihrii way halaalaa jira ka halaalaa hin jira? La haasawu maafi malee sihriin halaalaa hin jiru. Inumaa namni falfala dalage shari'aati inna keessatti kabaayira gurguddaa dalagee saahibni isaanii kafaraa'u yoo gartanii kam mahkamaan islaamaa jiraattu taate odoo hin ta'ubanne ajjeefamaa'u jedhan namni sihirii dalage. Asteetti maa inni muraanni itti baaname inni kun faaruu irraa jechu rasuulli rabbii akkuma gartanii asaratti dhufe inna minal bayaani lasihraa jedhan waa nama dhamaasuutu jira jedhan waan tokko ifa namaa galchuu keessatti nama dhamaasuutu jiraa jedhan jechu. Kanaaf ati obboleettii tiyya abbaa manaa keetii kana maaliin isa dhamaasuu dandeetta? Maaliin isa dhamaasuu dandeetta? Qalbii isaa maaliin qabachuu dandeetta? Yoo inni sitti aare maaliin isa aarii irraa galchuu dandeetta? Maaliin yeroo inni qabatuun isaa si dhibe isa qabachuu dandeetta? Kanaaf namni lamallee bakka kanatti wali hin dhabu jechuudha. Waan dubartiin qalbii dhiiraa irratti dalaydu yaa obboleewwan akhiraa, waan rabbiin keenna isiif dubartiidhaaf adda uume, uumaa addaa uume rabbiin dubartii, akkuma dhiiraa humna itti kennee quwwaadhaan isa jajjabeesse, dubartiillee laafinnuma waliin akka dhiira jajjaba kana hin jifattu yookaan gubbaa ooltu rabbiin isii godhee jira. Uumaa isiitiin, lallaafinna qaama isiitiin, uumaa gartanii haasawa gaarii haasawu isiitiin hedduu qalbii dhiiraa harkatti qabachuu dandeetti dubartii waan rabbiin isiif kenne kanaan. Kanaaf obboleewwan kiyya nama hedduu bakka kanatti gartanii itti fayyadamu wallaaltee obboleewwan keenna ka dubartiidha karaa silaa hin taane karaa shari'aan islaamaa haqan goone duuka deemuu turani. Rabbiin keenna qur'aanatti maal jedha? زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أول وني إلمنا ما فلو مالي الدنيا تنقب بارتي أول وني إلمنا ما فلو كربين كيننا ما بريتي سي دبرتي دا. دري ودو دنيا ودو مالك ودو هري kotte lafarra deemuu fi kabiroo hin tahin durri wanni rabbiin keenna qalbii namaa keessatti bareechisee tolchee dubartiidha jedhe. Kanaaf obboleewwan kiyya hadiisa Bukhaarii fi Muslim keessatti hadiisa Usaamaa irraa rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhan? Ani fitnaa takka dhiisee hin jiru jedhan ummata kiyyarratti kadhiiramiitu dubartii irra. Dubartiituyyu waan hunda caala jechuu yaa ikhwatii fillaahi odoo itti ka fayyadamtu taate kennaa rabbiin isii kenne kagartanii uumaadhaan rabbiin isii uume odoo beeyitee itti fayyadamte wanni haga isii karaa irraa yookaan waan yaadde san irratti nama godhuu dandeettu hin jiru jechuudha. Rabbiin kennallee maal dubbate qur'aana keessatti? Ilma namaa qalbii isaa keessatti wanni dura bareechifame dubartiidha jedhe. Wanni dura addunyaa irraa bareechifame dubartiidha jedhe jechuu. Kanaaf odoo dubartiin fitnaa isii kana ka istiqlaala gootee itti ka fayyadamtu taate karaa halaalaatiin jaarsa isii yookaan abbaa manaa isii hin gargaarti moo hin gargaartu? Ee wallaahi ni gargaarti. Rasuulli maal jedhan? Addunyaa mataa'un wa khayru mataa'ihaa almar'atu saaliha. Addunyaan tun meeshaadha jedhan. Irra caalaan meeshaa ammoo dubartii gaariidha jedhan jechuu rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Fassaalihaatu قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. دبرتي غرتني غاريتات كربي كين عبادة قوت كيو إن أبا منا اللي براديمي إثتيسيتو كوار ربي إيجي جرين إيدو إثيتو يو غرتني غاري لا. كناف إخوتي في الله أمني دراني هدو لي آمن ورّي غرتني ربي تأمنا ورّي صالحتوتا دبرتي إسلاما إرّا ilmaan isaaniiti yeroo heerumsiisuudhaaf gara mana gartanii abbaa manaa isiitti geggeessan waan bareeda dhaamaafi turan jechuu. Mee haa dhageeffannu takkaa isii waan isiin ilma isiiti yookaan intala isiiti dhaamte. Maqaan isii Umaamaa binti Al-Haaris jedhamti. Irra caaltuu dubartiiti Araba keessatti. Xikmaa garagaraa qabdi. Xikmaa gurguddaatu irraa odeeffama dubartii tana akhlaaqa bareeda qabdi. Gorsa bareeda qabdi. Gaafa intala isii Haaris ibn Amrii jedhamu mootii biyya Kindaatti mucattii isii heerumsiiftu هذا إياس انت لعوفي مالجتي قافة إسيتنا مجتيتنا إتي أبا مناتي جيجسو داف قبايا دامتيف مالجتي دامتيف داقيتي دام سبريدة دامتيف جتشو دام سبريدة مالكان ان ارغمني دامتيف يا مجتيتي يا جتين ودو غرتني دام سكان ماري سنتاتي سلا سيدامو نديسا غرو ميوا سيداما نرى چاكا سيجتين مالي دوان نسين دامتيف دقيتي هدون نما إراغ فلا ميدك هيا أبوليتيتي يا مجتيتي يا جتين ودو دبرتين كدير الرى أبا منا إرى كغرتني مالك يوكا الدنيا هاد أبا إسيتي في هاد إسيتي كدروم تتاتي سلانوت سين دروم جتين لكن علم الإيرا كناف إسماف أممني أكما علم الإيرا لينوف أممي غروان نغونو هنجرتو وان أجائبا سيداما نراجق سيجتين آتي بوتا دوران برتت باتي جرتا من دوران كيست برتت كيست غلطو باتي جرتا غرغرتني بقم دوران همبيني دقا جرتا واهلا دوران والهمبينين كغرتني إسا همبو هرري اتديما جرتا آتي موتما إسا جلت غلا جرتا غبر إسا تهي غبرت سيتها إن اللي جتين أكا غبرات إسي وج إسا وج انجرات دوتي إن اللي أكا غبرات سوال انجراتا جتين قفيت تداب انجنيني برا ويتما إني غلطيني غرتني من إساس أنت إريت ملس إنجنين إجت باباس إنجنين فولة تقوري أكا فولة كين أقرر أكا قرتني فولة سنقرر إنجنين فولة سأرق يجتو بيتني سنتكي سنجتو فولة تقوري إجت باباس إنجنين إلكاني نتجنين نتل إنجنين مال جتين أقيت أكا قبرتي تهي قبر سيتها إن الله جتين وقران سيداما نرى دغى جتين يوان قران سيدام كان نرى كيبلتي يو اتدلغتي هن نجحتا تدرى مالي تلمتا ولين قناعان ولين جراد جتين واحد دامتي في واحد دامتي في كقرنا فما اني اصدر اللي دبي كنا دبت جرا تكرنفا وان نسينجدو ايجد يجلا دغه جتين يو وان نسيكن قناعه اتقباتي قلبي راها سيغوت يو وان نسينجد دغيتي ولنجرون تسنهم بريدي جال لربي اللي ارغتا جتين اكنت واحد دامتف يا ابلتي اخرا كناف اتمال غدو قبدا يرو من أبا منا كيتي قلتو أبا منا كيتي كوني دنيان هندو ستهو أكا بيكو قدو قبدا دنيان قوتون ستهو أكا بيكو قدو قبدا مالي في جنان أبا منا كوني دائما قدادا دائما قدادا جكو بيتو دائما قدادا دائما خنا مجا دائما كلمة بريدا يو جتين انقمدا منقمدو مجاكيا يو ربي في الوانا كنا سيغو دا يجتين كتا سيدها مركا سيغو دا وانا كنا رجتين دائم نين غم دامتي كلمة بريدة يو اتحاثو يتي اكو مثلا ابا مناكو نلي دائم قد دا وان بريدة يو اتحاثو يتي ني غم دا قبر يرو اكنا جتو نين غم دا يو اتي امو وان بدا اتحاثو يتي هو اكو مثلا غرتني ريفة جتو أبا مناكوني سي ولت دبلا مودان هذا إساتي في أبا إسا إرى هن حرم فمجدتو أكام بيني أبا منات أبا إسا أرغتي في هذا إسا أرغتي انغرغر بهو أكا اتين تغهمني أكوماتي أبا منا أبا كيتي في هذا كيتين إرى باتيتني من إسا قلت إن اللي أبا إساتي في هذا إسا إرى بهي سي وجي منا توقو قلي isillachuu wal jabeessitanii walii beeytanii jiraachuu barbaachisa. Kanaaf obboleettii tiyya, ummanni duraanii akkatti waan bareeda walii dhaaman yeroo abbaan mana keetii alaa galu fuula bareedaan simadhu. Namichaan yookaan abbaan mana keetii kuni dalagaa irraa wayita ba'u taaba tahee dadhabee guyyaa guutuu achitti gartanii namaa wal fixaa oolee kuun itti iyyaa kuun itti deebi'ee isa qaayisaa wayita achii gadi bahillee karaa gubbaatti zahmaa yookaan waan gara garaatiin taaba tahee ol seena wayita inni balbala ofii gadi banatu raahaa godha jedhee takkaa hin qabbaneeffadha jedhee mootummaa isaatti wayita gartanii ol seenu yoo ati fuuldura isaa dhaabbatte yeroo inni milkii argachuuf haadha mana isaatii fi abbaa ijoollee isaa wajjin raahaa godha jedheetiniin wayita inni mana galu wayita haati manaa bareeduma ofiitiin isa qeebaltu wayita haati manaa seequu ofiitiin isa qeebaltu wayita haati manaa irra naa dabruu waliin boqoo isaatti kuftee akkasitti gartaniitiin isa qeebaltu maal gootere isa dhamaafte moo hin dhamaafne cinqaa guyyaa inni itti oole ka bakka hojiitti taaba ta'e ka wayita karaa deemu gartanii miidhame kana irraa balleessite moo irraa hin balleessine. Ee wallaahi irraa balleessiti. Yoo gamana mil'atu mirga mil'atu yoo bitaa mil'atu manni bareedaa manni qulqulluu yoo dhiyana laalu dhiyanni qophaayaa dhiyana urgaawaa gadi nama deema yoo ijoollee ofii laalu ijoolleen isaa akka abaabootti gamaa gamana jala yaa'an uffata gaarii uffatanii manni marti ni urgaaya. Laa ilaaha illallah. Maal jettan duuba raahaa godhe moo raahaan goone namni kun itti fayyadamte moo itti hin fayyadamne abbaa mana keetii kana dhamaafte moo hin dhamaafne yaa milkii nama kanaa yaa raahaa isaa yaa tola rabbiin keenna nama kana irratti oole dhaalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa kun tola rabbii kennaati ka rabbiin abbaa fedheef kennu obboleetti aakhiraa. Harka kee ka akkanaa ka akkana bareedu kana yoo abbaa mana keetiitii diriirsite wallaahi duniyaa tana caalaa waan inni kanatti gammadu kana caalaa gammadu hin jiru jechuu. Mee dubartii takka jaartii abbaa muslim haa laallu abbaa muslim ilkowlaaniin kuni akkamitti haati mana isaa simatti abbaa muslim ilkowlaaniin kuni yoo masjidaa galu. Allahu akbar jedha balbala gubbaa dhaabatee Allahu akbarii wal beekanii bara haadha manaatiin inni Allahu akbar jedha haati manaallee mana Allahu akbar jetti kanaa wal beekan masjidaa wayita galu yoo inni Allahu akbar balbala gubbaa jedhe Allahu akbar jettiin jaartiilleen yoo mana ol seenee inni Allahu akbar jedhe Allahu akbar jettiin jaartiilleen yoo balbala dura gahee balbala bane Allahu akbar wata inni jedhe. Jaartiilleen Allahu akbar jettiin subhaanallah akkatti walirraa beekan gaaf tokko odumaa akkanatti wal gammachiisanii akkanatti gartanii tola rabbii isaaniitiin waliin turanii abbaan muslimii keetii dalagaa galeet yookaan masjidaa bahee mana seeneet Allahu akbar jedhe homaa takkaan dubbatan manaan mana ol seene Allahu akbar jedhe. Homaan dubbanne booroo ol tare Allahu akbar jedhe homuun dubbanne hay dubbiin dhufee miire wallahi dubbiin dhufee bara yoo inni mana ol seenee jaartii laalu achi dura maal godhan beeytu yoo inni mana ol seene kophee isaa irraa fuuteet uffata isaa irraa fuuteet dhiyana isaa dhiheessiteet. Akkanatti gartanii waliin gammadan gaafa kaan igaa yoo inni ol seenu ifaan mana hin jiru manni dukkana jaartiin isaa ofirraa mataa gadi gara galtee teetti ulee wahiitiin akkana lafa gooti lafa gadi kokkotootti mataa afaan gaggara galtee teetti bara hay maal taate haadha muslim jedheen maal jetteen dhageette yaa abbaa muslimii kiyyaa yaa abbaa muslim ati mootii mu'aawiyaa kana biraa inni qaalii kee dhagahaa inni nama mootiidha sadarkaa biratti qabda mee khaadima wahii irraa nuu fuudhii akka nu khaddamuu jetteen irraa nuu kadhadhu khaadimni khaadima sii kennaa namichi kun jetteen maal jedhe abbaa muslim dhageette dubbii baasatitti dhufee mire dubbi haroo mana isaa seenee bara yaa rabbi nama jaartii tiyya narraa amala isii balleesse ija isaa balleesse atillee jedhee itti kadhate namichi du'aan isaanii uwwaatamti subhaanallah jaartiin takka fiigaa dhufteet maal jetteen dhageette haati abbaan mana keetii jaartii abbaa muslim kanaan jetti abbaan mana keetii sadarkaa guddaa rabbirraa qaba kadhadhu khaadima sii haa kennu jetteen suni wayta gara mana isii deebitu wayta ol seentu subhaanallaahi ijoollee ifaan mana hin jiru jetteen aganumatti baraa du'aan isaatti qeebalamte ijji badde intala dhuftee jaartii abbaa muslim waswaastee akkasitti khaadima kadhachiifte san ijji sii badde haganumatti odoo karaa deemaa jirtu laa ilaaha illallaahu محمد رسول الله ما يقصي بلتي آخرة وأنا من النمام نمني هاد منا نمر رابليسو نمني هاد نما نما هاد منا قرتني نمر وسواسو جزاء سامي رجعي إجول لي فهم من نجرو جتين وجول لي فهم من نجرا مال تاتي أرجتي مال تاتي جرانين سبحان الله إيه قصي جارتين في التبيتات في جاكر من أبا مسلم ديبته yaa abbaa muslim dhiifa manaa godhi anatu sitti balleesse irra naa dabri ati du'aayin teeni awwaatamti rabbii keenaa kadhadhu jetteen akkasitti rabbiin kadhatee fi eega isiin toobatte jaartii isanii itti deebite muraanni asteetti ani waan kana jedheef maali namni gariin haadha manaa namarraa waswaasee akka bultiin isii diiggamtu godha haadha manaa ta odoo gartanii abbaa manaa waan rabbiin isii uume itti fayyadamte qalbii isaa harkatti qabachuu dandeettu namarraa waswaasa ollaa tahina nama wal beekaniinuu tahina yaa obboleetti aakhiraa kanaaf yaa obboleeyyan kiyya maal jechuu barbaadeeti akkuma san kabiraa yoo fudhanne misaala biraa garuu kana isintuyyu taaliiqa irratti godha abbaan manaa yoo alaa gale wayta balbala duraa balbala guddoo addaan banatu huccuun ijoollee balbalarra ciciifti wanni ijoolleen taphattuun balbalarratti gadi facaatee balbala ciifti bitaa mirgatti addaan facaate yoo ijoollee laalu ijoollee huccuun isii wasakha yoo mana ol seenu manni marri ni uka yoo jaartii ifaa isaa bira ga'u laa ilaaha illallah ilkaan itti gadi yaafti ilkaan aariiti bara qaarriffaa itti gadi yaafti gaduma ciruuf ujoolleen lolti ujoollee fixxi waytuma inni achii manaa galu ujoolle rabbi dhaba isin haa godhu maalii isin haa godhu dhabata yaasi balaa buufti jechuu waytuma inni achii manaa ol seeni alaa ol seeni hin iyyiti hin himatti sagalee ol fuuti qoma dhiphatti subhaanallah hin yaaddoyti hin cinqamti fuula guurti ni dallanti mana yoo ol seenu manni akka jiruun fawda izcaaj kun garanatti fincaanu ijoollee kun garanatti gartanii albaatii ijoollee yoo idhiyana barbaadu subhaanallah iyyaa itti kenniti ujoolleetti lallaba eessa jirtan isin haafixu rabbi dhabata yaasii jedhaa dhiyaana qabatte ittiin gadi deemti. Maal jettan kanallee obseet quufee bara amni kalaas quufee iyyuu waytu maalaa ol seene kuni kanaan qeebaltee miire kalaas quufee xib jedhe garaan isaa guute kanaan maal godharee kalaas hirriba malee woon inaa ta'u hin jiru jedhee ofirraa gara hirribaa qajeela gara gurfaa waayee inni gurfaa dhaqu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun maaltu jira beektaa gurfaa hirribaa. Firaashni kun mataa garana garagalee ciisa uffanni irra afan irra hin jiru sireen bakka duraanii hin jirtu ijoolleen buskuta gubbaa nyaataa oolte gubbaatti fincooyte yookaan harmoo ijoolleen hoototu gubbaa jira siree inni rarafu yookaan ijoolleen gubbaatti gadi teette ijoolleen daa'imni boraatii inni boraafatu harmoo gubbaa jira firaashni wasakha akramakumullaahu yookaan ijoolleen gubbaatti waan silaa shintibeetiin dhaqan achitee irratti goote eessa gachiisa namni kun yaa Allaa aanan irratti gadi jigee firaasha isaatii fi boraatii isaa aanan ijoollee kurreen buqqa'e harmoo aanan itti gadi jige maal yaada namni kun akkamta abboo ka'ee odoo bakkuma wal irraa dhufe sanitti deebi'een jedhu bakkuma dalagaa bakkuma cinqaa itti oole kasarraatanyaa wal fixaa oole kamudiiraa wal lolaa oole achitti deebi'uun barbaadu namichi kun eessa ciisa eessuma gattaa yoo inni kaalsiin ol seenu fincaanirra ejjata kaalsii inni masgida rabbiitiin dhaqeetiin ittiin salaatu fincaan kana yoo ilaala argee irraa achi tarkaanfatee kaanirra ejjadha jedhu achiteellee albaatii ijoollee irra ejjata. Wayita garana gara gala jedhu cilee irra gattaa cilee oytee fi wanno ijoolleen gubbaatti nyaataa oolte oytee keessaa yookaan cilee distii keessaa siree isaarratti yookaan buskuta yookaan hamburgar yookaan hambaashaa gubbaa nyaataa oolte eessuma gachiisa namichi kun. Kana akkaataa tacliiqa itti gootan isintu beeka. Mee namicha duraatii fi namicha kana laala namicha wayita alaa ol seenu haati mana isaa. Uffata gaarii yoo jennu abjadii uffatti jechaami bara abjadiileen uffatuma bareeda abjadii durii tokko beeytaniiti namni beeytan jirtanii abjadii durii tokko furdaa tokko sunillee bareedu maa nama hin qabneef uffata qal'aa uffattee uffata hirribaa waytanni alaa ol seenu balbala gubbaatti yoo seeqataa. Assalaamu alaykum akkam naa oolte jedhaa waytanni achi ol seenu itti maramaa akkasitti waan inni harkaa qabu irraa fuudhaa kophee irraa baasaa harka qabdee bootaa inni taa'u waytanni gadi taa'ee bismillaa jedhee gadi taa'u dhiyana fiddee biraan gayaa dhiyana urgaawu yoo inni garanaa hafuura ulatu. Garanaa shitta urgaha garanaa naddi urgaha kun hixaana kamimaa walii wallaale yoo inni ijoollee laalu ijoolleen kopheen haarawa uffanni haarawa miicameetiniin itti godhan manni qulqullu yaa arhamarraahimiin. Maal jettan taraataan boqoorru dhungattii taraataan mataa dhungattii taraataan hin sukkumti akkam naa oolte jettiini mee kam wayya biyyana. Haadha manaati akkanaa tana wayyamoo ta firaasha irra xuuxuun ijoollee fincaan buskuta gubbaa nyaattee firaasii isaa aanan ijoollee itti dhangala'ee bakkuma ciisu dhabee odoo bakkuma dalagaa dhufe sanitti deebi'ee jedhee hawwu isinummaan laalaa kana isinummaan addaan baasa dubbii isinii dhiisa yaa ikhwaanii fillaa. Dubartii tana yoo laallu akka gaariitti rabbi isii uume, jajallisee isiin uumne, qajeelchee isii uume. Qajeelluma isii kana odoo itti fayyadamtee silaa abbaan manaa raahaa godha, mujtamaani raahaa godha, ijoolleen guddattu raahaan guddatti, islaamummaa irratti guddatti jechuun. Akkatti rabbi addaan qabe argite, uumama lachuu ilma namaa godhee uumee lachuu addaan qabe. Kaan sagalee furdise ilma dhiiraa, fuularratti dabbasaa yaase areeda. Isii ammoo akkam godhe, hin qulqulleesse, sagalee isii qal'ise. Kan odoo itti fayyadamte silaaha gaariidha, silaaha bareeda harkaa qabdi, waraana bareeda harkaa qabdi. Gariin dubartii itti fayyadamuu dadhabdee, abbaa manaa qabachuu dadhabdee, addaan gargar bayan akka itti qabattu wallaalte. Kanaaf dubartiin kasbii qalbii dhiiraa kasabuu dandeetti, abbaa fedhe taasiira itti godhuu dandeetti. Akkanumaanuu jechuun uumama isiitiinuu abbaa feete harkatti qabachuu dandeetti. Yoo babbareechifatte hoo biratti dabalataan. Maal jettan? Namicha abbaa manaa isii kana boojite moo hin boojine? Wallaahi boojite. Hadiisa Usaamaa ibn Zaydiitti rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan? Maa taraktu ba'dii fitnatan hiya adarru ala rijaali minan nisaa'i. Fitnaa jedhaniin rasuulli rabbii dubartii tanaan. Fitnaa jechuun maali? Qalbii namaa shaagalti jechuu. Kanaaf yaa dubartii haadha manaa taaqlii qabdoo, ati qalbii dhabuu keetirra abbaan manaa na biran taa'u, na biraa gadi bayaa, hedduu na biran taa'u, na waliin hin taa'u, akhlaaqni isaa badaadha, wanni inni hojjetu nama hin jaalachiisu, inumaayyuu qalbiitiya na balleessee, qalbii na dhukkubsee, akka malee na godhaa jiraa jetta. Inumaa yeroo garii jaartii biraa sirratti fuudhanaan jedhee akkatti qalbii na dhukkubsaa jiraa jetta. Yeroo garii inumaa naayyuun jaalatu jetta. Jaarsi kiyya abbaan mana kiyyaa kuni naayyuun jaalatu jetta. Yoo ka hajamatii yaayyuu naan fixu, haalli isaa ka gaafa duraa an itti heerumu qabu suni natti jijjiirateeyyuu. Maal jetti dhageette? Natti jijjiirameeyyuu. Gaafa duraa akka gaarii na jaalataa gaafa na fuudhu san lafeetiyya jedha. Garana naqabi jedha. Amma inumaa uu natti jijjiirate waan ima isaa uu wallaalee jetta. Maal jetta? Mushkilaa akkanaa kana qaayitaa bara. Yoo mushkilaan akkanaa akkasitti jiraatu taate waan ajaa'ibaattu jiraa dhagay. Manatti ol deebi'i, taa'i haala kee qoradhu. Mee uf laali, akkam jirta uf laali, mee atummaan uf laali, mastabatii keessatti uf laali akkam jirta. Fuulaa coommaa qabda, furriin sirra gayyaati. Fincaan ijoollee sirraa dhaha. Uf laali ol deebi'i manatti addatee taa'i, anummaan tun akkam jira sila jedhime. Timatuyyuu waraana kee dhiisee bara. Waraana gaafa duraa ittiin heerumtu ka qabdu san lafa keette. Waggaan sitti dheeratee jiin hedduun sirra taree atummaan lafa keette waraana kee. Gaafa itti heerumtu san akkam jirtaatu? Akkamitti uf tottolchita? Akkamitti uf qaqqabda? Yeroo meeqa uf laalta mastawatii keessatti? Arra hoo? Waanni si jibbeefuun beeyneeti. Ol deebi'iitii uf laali mastawatii shari'aa rasuulaa godhadhuuti. Of laali. Ismatu bareeduma kee ka gaafatiisan sirraa dhabee bara. Ismatu iyyuu of qaqqabaa kee ka gaafa duraa sirraa arge san sirraa dhabee. Kalimaa bareeda duraan sirraa dhaga'u san sirraa dhabee. Maal jettan? Fuulatti guurte khalaas. Fuulli si abuusan qamxariif. Iyya ijoolleetii fi arrabaa fi abaarsaa fi. Waan kana fidi, kana nuuf kennu maali? Himannaa malee homaa sirraa dhagayaan jiru. ilkaanuma itti gadi yaafta kalaas ilkaan akkam itti gadi yaafta jaran odoo ilkaanummaanu adii qulqulluu itti gadi baafte maal qaba kakillee nyaatte faa yoo jiraatte subhaanallaahi killeen ilkaan keessaa mul'atti yookaan baaqilaa fi dinnichaa fi buskuta waan garagaraatti ilkaan keessaa mul'ata yoo inni mucaanaqaa si godha jedhee gara morma keetii deemu yaa Allah fiigee manaa ba'uuf taha ajaa'irra enumaa'u xalaaqaaf lallabataa iyyuu amma gahee amma kana kaalaas tiyyaafu qakkeena qabsiifte ofumarraa gad haadhiisu tana haa ari'u manaa jedhaa beekta. Oduu akkanatti erga akkana sadarkaa kanaan geette gadi baatee warra falfalaa bira dhayxa. Qalbii isaa akkasii deebisaniif jecha warra falfala itti godhuuf deemtaa bara. Waan irratti dalayden beeyne ofumaa of balleessite ganaa warra falfalaa jala deemta. Qalbi jaarsi kiyyana jibbaamee waa itti naa laalaa kitaaba. Waanuma isa godhu illee hin beeku waan. Wallaahi simatu gadi dhiise karaa. Hin beeytu malee falfala maalitti gootaa miti karabbiin sii kenne ati gadi dhiiftee bar ihmaal af gootee bar rabbi quraanatti waan jedhu dhageette awaman yunasha'u fil xilyati wa huwa fil khisaami gayru mubiin dubartiin daa'imummaarraa'uu uf tottolchu irratti rabbi uume hin agarre daa'imummaarraa'uu akkatti tottolfattu. Kooriyaa hidhattee maalii godhattee waytuma ijoollee xixiqqoon agarre akkatti isiin uf tottolchitu. Fixiraa baraa uumaadha. Uumaa rabbiin dubartii uf tottolchuu irratti uume. Situ isa dhiisee akkam godhareen? Kanaaf hedduun dhiiraa yeroo har'aa kana yaa obboleewwan kiyya bareeduma haadha mana isaa waytuma isiin cidha hambaatii fi taadiyaa hambaatiif gadi baatu qofa arga. Waita taadiyaa yookaan cidhaaf gadi baatu yaa Allah gaaruma tokko gadi baya. Faayini isiin hin uffanne hin jiru. Yoo inni badana mana sila duraanumaa maa akkatti hin tottolfanne ati maa akkanatti hin tottolfanne jedhuun maal jetti beeytaa itti kolfiti. Maati waan amambaa taateeree jettiin. Ati kenna waan amambaa taateeree jettiin. Sila nama akkanumatti maantu tolfanne yeroo biraa yoo inni jedhuun ati waan nama hambaa taateeree jettiin hojjaa shayxaanaati bara kun waswaasa. Wanni akkanaa kun hedduu manaa diigee bara. Cilaajni kanaa hoo maali? Mushkilaa ta'uu eega beeyne cilaajni isaa maa inni? Harkuma kee jira yaa obboleettii akhiraa? Harkuma kee jira? Simatu harkaa qaba karaa halaalaatiin. Simatu harkaa qaba simatu jaannata rabbi ittiin seena waan jaannata rabbi ittiin seentu simatu harkaa qaba dubartiin aqlii qabdu dubbii kanatti fayyadamti. Hayxi gartanii abbaa manaa caalaa sirratti waajibaa hin jiru ba'da haqa rabbiiti. Hayxi abbaa manaa caalaa sirratti waajibaa erga haqa rabbii keetii geessite sirratti hin jiru. Kanaaf dubartiin zamana keennaa dubbii kana intibaaha ta'uu barbaachisa. Itti dammaquu barbaachisa. Nam tokko maal jedhe Ibnul Jawzii jedhaniin kitaaba Sayyidul Khaatir jedhamu keessatti waan amma dubbanne bareeduma amma dubbanne kana namni gariin hin laaffisa jedhe. Haadha mana isaa isii of gadi dhiiftuu taate argeetuma. Maal jetti beeyta haati mana isii uf gadi dhiiftuu taate yoo arge maal jedha beeyta? Kuni abbaa ijoollee kiyyaati jetti. Waf jette teetti uf gadi dhiifte teetti beeyta? Uf gadi dhiifte teetti abbaa ijoollee kiyyaati kuni homaa rakkoon qabu jetti. Inni illee akkasumatti uf gadi dhiisaa taheeti. maal jedha beeytaa tun haadha mana kiyyaati maal goona jedha. Aakhira deemee wanni suni gara badaatti isaan geessa. Qalbii namaa walirraa fageessa. Waliin jireenya kanatu iyyuu nama harkaa faca'a, nama harkaa miidhamaa, nama harkaa bada. Kanaaf yaa obboleewwan kiyya, waan amma jenne kana of duuba deebinee haa laallu. Jazaakumullaahu khayran. Duuba yoo akkana jennu, haati manaa abbaa manaatiif akka gartanii rakkoon jidduu isaaniitti hin argamne yoo barbaadan jarri lachuu haala gaarii waliin jiraachuu, zaahiraa fi baaxinaan illee walii bareechifachuu, zaahiraan uffataan tahina of qaqqabuun tahina, baaxinaan wal jaalachuun tahina, walii qulqullaahuu fi waan didiqqoo wal jala laalanii irra walii dabruuf tahina. Haala kanaan bultiin namaa deemti. Haala kanaan yoo deeman mujtamaacni keenna mujtamaaca gaarii taha, mujtamaaca bareeda, ka wal qabatu, ka haati manaa abbaa manaa beektu, ka abbaan manaa haadha manaa beeku, ka ijoolleen kun abbaa kiyyaa kun haadha kiyyaa haqa lamaanii kana laalanii isaan illee haqa haadha abbaa guutan ka akkasii tayan yaa obboleewwan kiyyaa. Kanaaf bareeduma yoo jennu waa heddutu jira. Ilmoon dhiiraa nan dhageettu inshaa Allah. Kuni sirrii jidduu dubartiiti. Maal jetti dubartiin beeyta yeroo har'a? Maallaqni dhiira isin nan dhagayna waan dubartiin dalaydu himaan dubartiitti nan dhagayna. Maal gooti beeyta hedduu maallaqni har'a isin baasiin isin baaftu addunyaa irraa? Waanuma gartanii isii ilaalu. Waan isii ilaalu yoo jennu waan urgaa'uu tahina, waan ofiin bareechisanuu tahina, uffata gartanii uffattuu tahina. Mee magaalaa keessa deemaa uffanni ka'ee nuti irra baay'ata? Uffanni ka'ee nuti irra baay'ata ka dhiiraati moo ka dubartiiti? Uffata hodhaa warra waa hodhu tahina, ka waa gurguru tahina. Uffanni gartanii ka dubartiitu irra baay'ata. Maal nuu kenna kuni? Dubartiin akkaan waan kanatti yaaddamanii waan kanaa shaagalaa jiran jechuu irraa arganna. Uffanni isaanii baay'achuun kuni dubartiin akkaan itti yaaddamanii itti shaagalan jechuu irraa arganna. Kanaaf hedduu yeroo ofii dubartiin balbala yookaa fuullee yookaa mastawatii dura dhaabbachuu guddiftii bara shaklima ofii ilaalu nan dhagayinaa ijoollee dhiiraa ofuma laaltii ofuma tottolchitii mastawatiima fuul dura dhaabbatti. Kun hundi isaatu odoo gaarii tahuu. Maaliif akkas gooti beeyta? Gadi bahuuf eessa dhayti? Waahila isii bira dhayti? Abbaa manaa hoo coommaa qabaatte gororri irra gayyaa'ee furriin funyaan irra jiraatte yaada isaa abbaa mana ijoollee isaati maal isa ga'e? Yoo warra ollaa dhaquuf kaatu hoo yaa Allah, sa'aa tokko mastawatii fuuldura dhaabbatti, sa'aa tokko garana of qabdi, garana of qabdi, garana laalti, garana godhatti, uffata kaan godhatti, kunnarraan bareedu jetti baafatti, kaan godhatti, kunnarraan bareedu kophee taan godhatti, tunumaanarraan deemtu jetti. Giddiin baraa waa bareedda haa dubartiin jettuuniif akkana of gooti. Abbaan manaa qooda keessaan qabu, waan kana maraa miskiinni qooda keessaan qabu, ofii ka maallaqa baasu isa moo isin doolaara dalagattan? Ofii dalaganne maaliin si ga'e jettani? Ofii dalaganne eenyu achi si fide? Ameerika masan eenyu si fide? Awurooppa masan eenyu si baase? Isaa miima? Ingilizi masan eenyu si fide? UK masan eenyu si fide? Yaa Allah, jazaakumullaahu khayran. Of bareechisuun bareeduma tahee seera qaba, seera qaba. Akkamitti seera qaba? Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan? لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله دبرتي فالله فقرقلتو تايرغيت ارغا اسيتمت ارغي دراندي مارامي انغراچ فتيواتي غوتي نقيساتا غوتي ايجا اسي كانا اراها ديقل افتنيا رايسي كانا اكا غرتي غوتي هدي اسي تنلهم اغرتي غوتي ندغيتني بارك الله فيكم كوني ربين كينا رسول ربيني أباران دبرتي أكاسي تأيجا أفوان نوغو تو وفي الرهاد دو نيارة نيارة وفي الرهاد دي برا نيارو مكان وفي الرهاد دي ما اتعارتي نيارو مكان مالغون ما واتي في الرهابافتي مقاتل دابد سيتا نيارة جرتي ربي سباس تتو بكيلتي سي بشان اتي كيكي لا ربي قدات سرتي باسي أكدت باسي إسبيك ودول غرسي قلت يو إجتي تنفال إجتي قباين هادين دور قادة حرام إرغتي اللي انتمتين كون اللي انتو وما ربي انججيرين دلنسو ربي إرافقات أبارس ربي إراغوري كون دلقا حراماتي لقادة بريدمني كفارة فكاتا كغرتني إيرت فكاتا حرام كفاري وان كفاري دليدو دلقون حرام وان إيرتنا مفكسون لي دلقون حرام سرية قراتين ديمين سرية قراتي برعام إنما سرية تدجاتي يجينسي خلاص متالي كرات يا كديرات غافتو كو اتشي غرقلت ديمتي تاكا ديرو مرا فكاتي هاكو سلام عليكم انجرينين اكو ما ديرا جرتي متالي اكو ما ديرا فلتت سرى قدتت غارو لوي تيوان قلو ساتي في كوبي ديرا قدتين دان ديتو كوبي انقلو دا غارو لوكا جلا قلت مالي سلابوتي يو اسكو قراتي اسكو بيتاني اسكو بيتاني اسكو من ايراخانة تنايتي ديمتي سلا لا هنتو خون اللي ربين دوبرتي اقاتا اسين اتين بريد دو اسي ما اوميجرا اتي فايدامتي يو جتي سنو اسي قها مال قوتي وفر فالا افقارا قلجيتي اه افتا سلا أفتنو شريعان تينا أفتا قرتني نمني هانا بيكو راف أفتا ندورجي أفتا سلا نما قرتني أجانباتي أفتا شريعان ندورجي كناف واني سلا دبرتين التيم باري كفتو هدو تجرا يا إخواتي في الله هما ربين كينا حلالا نوغدين ها باري كفنو إرقودان عبادة ربيتي نمن عبادة ربي قبو نمن صلاة ربي صلاتو فول لسان نور قبا فول لسان نئفا فول لسان رتي قرتني نور ربي تيو أرقما سواك نما فيدمو كقرتني رسول ربي خرانو قدن سواك يو فيدمي يو وضوء قرتني أما ودعتي مضمضا للوقتي عبادة ربي يو قدي كنو فولك نئفسا أتمال قوتا قلم أنفول أفقارا قلتا أتمال قوتا قلم أفتت دبدي ميشين سدوي تيغا فخاني حاكمي رديم تفول لغرسي قلي وبلت تين نميغا كغرتني ودو قلم خانو فتت دبدي فولات تكاان خي حلتي كاان قوتي كاان دالة دبتي ديما دبتي وقراج دبتي فولكنا ودو أقنا قوتو ميغا فول لغرا قلي حاكمين دبدي كيميكالا غرا غرا ودو فتت دبدي فولات ميغا خمتو يغرتني هدين غرا قلتي ميغا كام فنيان غرغلي ميغا كام اجيبدي اخواتي في الله بارك الله فيكم يو ابريكي فتنلي اكو مربين كينا اسني لافسين هما حلالاتين بريك فردا فرنجين الرا توفيت يكاسين قوتو أكا أمان إسلاما إتن بدو فوان جرامر بافته كيميكالا فولا غرتين ما غرغلشو قد آجرتي يا إخواني في الله وان ربي فولا كي نورا اتسيقرون عبادة ربيتي رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة نور جران أتي قراتي اللي تاي فقط اللي والله ميقا كمنا من قراتين فقطون كنام إجالالين دن ديني كعبادة ربي يوغوتي نور الرائف عبادة ربي سبب سين قدوتين سبب سين أخلاق غاري قباتشوتين ربي نور فولا سين الرائف سي دبرتي ميقا يا بوليتيتية وفين تفتين عبادة ربي قدي الصلاة نور نور نور ربي جري خنا وفتي دبي خلاري وفتين دبين كالاري يوسوس الرابدا أما كنو مقاكي نكنا أبا تهيته كالاري اتقو ديمي أكنا تنترو برا برو فيفتان كنو مات دجانا أبا تهيته كنو وان اللي أما غمدي كلاس كالاري ناغوراتي غمدي أرابور أران غمدا بريو أنو فقنا تنجيرو كا غراشا غراشا تديبيا كا دالاشا أنو كا بولي بولي تديبيا نمو وانو فيت دجا حقيقان نور رفولة كيتر راها إفو يوبر باد عبادة ربي قدي أت ربي والجالت أبام منا كيتي سجالتا والله رغم أن في وفي سجالت أبام منا كيتي يو أتي قرتني عبادة ربي قبات يو أت ربي انسداد يو أت إسانقنن واتن منابه إجا إسالة اللتة يو أت إجا إسان هتن يو أت إلمان إسا جبيسيتي يو أت هارمان إسا هارا إسديت تقرتني جبيسيتي أبا إساتي يو جبيسيتي أبولي والرحيم إساتي يو أتمتن فتي كان برت عبادة ربي قوتي يو أتي ربي والجالتي ربي جالل إساسا وفي اللي سجالتي أبا منكيتي اللي سجالتي إسا سلاني نورا قلبي تلي نورا سيتاتي معنويان اللي نورا سيتاتي فولكيت الرابيت إسا فولكيت سبريدا أكثت حاجة جبانو عبادة ربي تججبانو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله تربان له تغنتان تولدتين دي بنون هاد مناولين تبأتو هاد مناولين قوسو خجد الرا وليقبنن رفنا بإذن الله تعالى يرو ديرا اسن رافر ديجرا ترباني فقبايا وانا مجن كان اللي اتفايدا ماتي لالا أبا منا يو اتفايدا متقر مكي كيست دعائنا قدي هاتي منا اللي يو انكم سفايد دعائنا ندقتني هل كان غاري ربي نسنيها قدو منا غاري منا بريدا كوالد بولدت ربها أرارسو كغرتني محكمة والدابا جرو ربي بكتو قد تهاررو كوال الرافقاتي بي يبي جرو ربي الرزكي سابا كتو قد تولد تهادي بسو جالالا جدو تسني تربيها أومو المان بركاك عبد جدو تسني ربيها باسو حافظ قرآن نما حديث رسولات انبولو نما غرتني اسن الليواني كيسن بيكو نما بلبل مسجد ربي بيكو ربي سن الراجدو تسني هاباسو بارك الله لكم في ليلتكم هذه وجزاكم الله خيرا هل كنوا إدنات ربي بركائس نها قدو كإلما برباد اللي كغرتني وانهن دا برباد اللي إدن مرب راها إسنا قوسسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديفا ميو كحاسوان وان إسنين فيدين وسنة إسنين تبوتاتي حقيقة تنتي منو مغاري جارة.